أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mo ñu baxé wat ñu amaat denen occasion mëna dajé ci négam bu tedd bi ngir joxé manam fatali lu jëm sun walu diiné muy joxé benn ndigal ci négalu borom bi ndax borom bi mo sant ñuy fatalante ci lu jëm ci wan sun walu diiné kon ñi sant sun borom bi ñu xiré ci loolu di jull ci sangu yonenté di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci sahaba ya ak wa keur yonente ba ak mbolam tabi'in ak kep ku jaar sen tanke de la yami din gannaaw ba ñu ngi delu ci waat ci kitabut tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tere bi jot nañ ci jël ay buntu yu xawalimu tay buntu bi nga xamne mom lañuy jël moy buntu bi mu tudde mu ne babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw alquran aw arrasul lol la tuddé buntu bi mune buntu bi dal mi ngi wax ci ko xamné da fay yejji moy di saboté mbir mo xamné tuddu yalla mo ci nek wala alquran wala di saboté alquran wala di saboté arrasul mo yonnati bi alayhi salatu wassalam mone tay dal buntu bi ci lol la jëm lan moy atep ko xamne da ngay saboté fulalul wala muy yejji di fonto mir mo xamanteni zikrullah mo ci nek muy tuddu yalla mir mo xamne mirum yalla la zikrullah wala alquran nit ko xamne da fay saboté alquran diko baña fulal awir rasul wala di saboté ki nga xamne mo yonnati bi alayhi salatu wassalam te ñett yoyu moy ñett yi gëna reuy ci julit ki gëm yalla ñett yi mo gëna reuy ci mom muy yalla ci bopam ak alquran bi nga xamanteni moy waxu yalla yalla def ci suñu njariñ tay yak ëlëk te teureul ci aw yoon wo xamne yoon wi suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg ne kep ko ci jaar li nga am ngeerëmam mi ngi ko leral ci alquran yonnati bi alayhi assalam tamit mom mo gëna reuy suñu bëtt képp ko xamanteni ñu ngi koy tek bëtt diko gis muy dox ci kaw suuf yoonte mo ñu gëna reuy mo ñu gëna reuy koku yoonte bi dal dara gëna ñu reuy ci suñu kanam ko mom kon ñett yoy dal jullit bi amul lu ko gëna reuy muy yalla alquran ak yoonte bi ndax yoonte bi la suñu borom joxoñ ne hidaya gi ngeen bëgg kat su ngeen ko bëgge am na ngeen ko top mom yoonte bi wa in tuti'uhu tahtadu té yonenté bobu tamit bimu fi joggé daf né bayina len ñaari mbir mu déllu wat ñu ci alcorane ak sunnam kon loolu moy li gëna reuy su suñu bëtt muy ñett yoyu kon dal muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ci buntu bi daf ci léral lan moy atép ki nga xamanteni da fay saboté mbirum yalla wa alaykum assalam wala di saboté alcorane wala di saboté ap yonenté ci yonenté yalla yi mu tijje buntu bi ci ben aya bu nek suratu tauba muné wa qawlillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adhdhibu ta'ifa bi annahum kanu mujrimin muy ñaari aya yoy nga xamanteni moy aya juroom ben fuk ak juroom ak juroom ben fuk juroom ben nek suratu tauba sun borom fofu da fay leral rek ben melokan wala ben jëf bo xamanteni nafiqini jëfon nañ ko ci jamono yentabi alayhi salatu wassalam mune wala in saaltahum so len laaje la yaquluna danañ wax innama kunna naqudu wa nal'ab ñun ko dandon xous di kaf nandon kafa kafo di retane rek wax yoy ñu don wax ndaxte dafa am nafiqi wax buñ waxon muy wax bu reuy wax bobu hadith bi ñew ci suuf mo koy leral biñ waxe wax bobu nak yoonte bi ali sallam sun borom xamal ko lolu am benn jël tamit bu ñewon di kalamé di won la nafiqi ya wax waye julli ba bam ñewé fekk na aya jitu nako fa leral ko legi nak nafiqi yoyu la sun borom di wax ne yoonte bi wala in saaltahum so len laaje lo tax ñu wax wax joju la yaquluna danañ wax ne innama yegal ne kat kunna nekkon nañ rek nahudu di khus di kaf wana labu ak di fo wax yoy ñu don wax nonu dan don kafa kafo rek ah yalla ne len waw xeyna yena oyofal wax ba ndax te nafiq mom l'islam oyof la ci mom jappuko dara ab nafiq li julit bi di reeyal muy julli koor ajmaka yoy yep nafiq pour mom ay faux débat la ay tiaxan la même bu ci ande diko def sax dana na and ak ñom pour nax len rek sun borom nak neel ne yonenti bo len laaje dal wax yoy ñu don wax dan nan ak ñun dal dan non kafaka reetan rek di fo yalla nak ne qul wax len ne abillahi est ce que yalla wa ayatihi ak ay ayam muy alquran bi wa rasulihi ak ab ndawam kuntum tastahzi'un ngeen don yejji waaw yeen dal seen mbir nekul dara lul rek fo ngeen tok seen grand place ya ci aya yalla yi ngeen nek ci atté yalla wacce daan yi nga xamne sun borom santane nañ ko daan ñi nga xamne dañuy deung kacior yi ngeen di saboté mo xam seen assemblée ngeen nek wala fu ngeen mënti nek dal seen marché la wala seen place la da ngeen di saboté yalla abillah est ce yalla wa ayatihi ak ay ayam wa rasulihi ak ap yonentem muy sunna bi ñi nga xamanteni dañuy tonku sunna ngeen fu ngeen tok yeeng leen di saboté kuntum tastazi on ngeen di saboté kon legi la ta'tadiru bu leen joxe ngant ndax kenn du leen nangul seen ngant bu ngeen fi ñewé naan bal ñu du tax yoonte bi balen and ak yermane gu bari gi mu yor mom yoonte bi mom du leen bal la ta'tadiru bu leen excuser wu qad kafartum nek ngeen di yéfer ba'da imanikum gannaaw ba ngeen gëmé kon ñooñu amon nañ iman sax ante iman gën am iman bu neew doole la motax mënu len won fek ba ñuy baña wax lu ñaaw ndax te nit ki imanam moy nek barrage bi dox digënté ma wax lu ñaaw moy nek barrage bi dox digënté ma tamit jëf ju ñaaw sun borom nak neneen la ngeen jottona am ci ngëm yalla lu neew lolu sax legi effacé wu na seen wax bi dindinako ndax wax bu reey ngeen wax la ta'tadiru bu len joxe ngant ndax kenn len nangul qad kafartum nek ngeen yéfer ba'da imanikum gannaaw ba ngeen gëmé in na'fu an ta'ifatin minkum bu fekkentene bal nañ ab kurel ci yeen amna kurel bo xamanteni danañ len bal nu'adhib ta'ifa danañ mbugal yeenen kurel bi annahum ndaxte ñooñu kaanu mujrimin nekkon nañ ay kacior kon dal aya bobu la borom téré bi andi pour won gravité bi nga xamanteni mo nekk ci di saboté yalla te bu ne saboté yalla moy saboté mbirum yalla santane yalla yi atay yalla yi ak ay yalla wacce boko na ci ay yalla wacce tamit moy dog yakhmukalla moy dogal yi sun borom di dogal masalan dekk bi jek rek sedd ngay saboté sedd bi ko saboté wul sedd bi waye yalla la beul sabo ndax yalla mo bind ndax amna ci benen hadith bu yonte bi nan bu len ngagn ad-dahru jamono ndax yalla len man may ad-dahru ndax li dox ci jamono ji yalla mo koy dogal kon jamono ji nimmel tamit bokoy saboté da fay duggo tamit ci saboté aya yalla yi ndax yoyep ay aya la sun borom nak ne len kon kuy saboté yalla leral fi bok ci aya bi ne kuy saboté yalla wala di saboté aya yalla yi wala di saboté yenen tibi lolou mom jikoy kéfer la bu fekk ko amon nga gëm tamit lolou da fay dindi sax ngëm comme nim waxé nafiq ne len qad kafartum weddi ngeen ba'da imanikum gannaaw ba ngeen gëmé mu indi ben hadith bo xamanteni daan xeyna ci lay leral sababu nuzul ay bi contexte bi nga xamne ci la ay bi wacc legi mi ngi indi hadith bi ko bi nga xamanteni ci lay leré mu ne عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قل من جلنتي عبد الله ابن عمر أكني وح محمد ابن كعب ak Zayd ibn Aslam ak Qatada mune jël nañ ci ñett ñooñu. Abdullah ibn Umar sahaba la, ci sahaba yeen tibbi ali satan la bok, wante Muhammad ibn Ka'b ak Zayd ibn Aslam ak Qatada ñooñu ay tabi'in lañ. Kon hadith bi marfu' la ci Abdullah ibn Umar, waye bu dé ci ñett ñi mursal lañ koy wax ndax ay tabi'in lañ. Mune dakhala duguna hadith ba'dhihim fi ba'd, seeni waxtaan dafa dugante, manam mi ngi solo hadith bi ci ñent ñi wante dafa dugulante wax yi, dafa jël ci Muhammad ibn Ka'b dara, jël ci Zayd ibn Aslam dara, jël ci Khatara dara dajale ko nak moy hadith bi. Motax mu ne dakhala hadith ba'dihim fi ba'd, yenn wax ci ñen ñi duguna fi yenen ya dañu dugulante wax yi. Annahu mu ne qala waxna rajulun ben way fi ghazwati tabuk fi khare tabuk mune xare ba yonnte bi ali sallam gennon muy xare tabuk te bi ni tafsirul tawba ñu leralon ko ne xare la bo xamantene fa tombe won nak naaj bi tang mu metti lol jamono tangor wante mu ci jamono tawen tamit tol yi seen meññante dal di ñor munafiqin yu bari nak dal di préférer tok pour witt seeni meññante tol pour tamit baña tassafé romain yi nga xamanteni dañ leena ragalon. Mune xare bobu dafa am ben way ci nafiq yi jek rek ne ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا من دال سن جانكات القران يي غيسنيو كولن غنا خيمم ليك مانام ارغب بطونا موي كولن غنا خيمم بير وان لينتي لينكاي ديغي موي كولن غنا مانا داخ ليك موي دال سن جانكات القران ني نان دانيي نم دي خاري جي غيسنيو كولن غنا فوخالي ولا اكذب السنن غيسنيو تاميت كولن داخ فن ولا اجبنا عند اللقاء gisunu tamit ku len gëna ragal fa jamono jani tafek non ya ñom dal ñi ngi tuumal sahaba yonente yi ne ay jankat alquran lañu xamene alquran rek lañu mëna jang wante fo len fekk ñu fukkale lañuy doon ñu mëna fen lañuy doon te dañoo ragal. Kon nafiq yi ñom li nekk ci ñom lañuy woné ndax te ku ne xam na né nafiq mom foko fekk mom ku fukkale lay doon ku bëgg aduna lay doon ndax te aduna moko gënal l'islam mo gënal jihad te du wax dëgg ndax te premier critère bi ni xamé nafiq moy fen te abragal lay doon tamit. Kon mom jikom la doon accusé ñëlé mune mom ñal la ci djublu mune yaani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu alqurra ñi mu djublu ci di len wax naan dañoo fukkale mana fen te nekki ragal mune yenen taba la sa djublu ak sahabaam ya nga xamné dañuy jang alquran ñu lay accusé di waji waxé lol nak fa qala lahu awf ibn malik awf ibn malik neko kadhabta fen nga walakinaka munafiq wante yow ab nafiq nga yow mi wax li nga wax amut te xamna def nafiq nga nek nifaq gi nek soxol kesse mo la mana may fit nga mana wax lu melni la ukhbiranna rasulullah dana ko xibaar yonente bi li nga wax dana la boole ji dana ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa dhahaba awf awf dal di dem ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu dem sayonente ba li yukhbirahu ngir xibaar ko la nafiq ba wax wante awf nak fa wajada alquran qad sabaqa fek alquran jitu nako manam yalla wacce na wax yu ba xamal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la nafiq ba wax avant awf sax di aksi motax mo ne fa wajada alquran mu fek alquran قد سبقه جيتنكو فجاء ذلك الرجل واجدر واخ لول نك دالدي ديك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيو سي يونتبي يالا بي دا خامنا ني لام دون واخ يونتبي يغنكو فكنا وقدر تحل يونتبي نك جوغنا وركب ناقته مو وات مانام جليمم غا دي دم فقال واجا نيونه يا رسول الله يونتبي يالا بكات انما كنا نقول نون دال دون دون خوس رك ونتحدث دي وقتان hadith ar-rabbi waxtanu molo muy war di dem ñu bëgg wétaliku yoon wi rek naqta'u bihi an tariq wax bobu dal dañ ko doon wax rek pour dog ci yoon wi manam pour wétaliku ci wax bobu manam dañ doon kaf akare pour divertir manam choono yoon bi ñu daldi wacc ci ñun waan li ñu doon wax sax lool jatt wuñ ko dara qala ibnu umar mi netal hadith nak mu ne ka anni anduru ilayhi mi ngi melni ma ngi xol wa joju muta'alliqan manga jafandu bi nisaati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so boom nga xamanteni mom lan takewon bagage yonenti bi manam boom ki nga xamne mom la yonenti takewon ay bagage nim ko tege ci kaw manam gilem ga waji mi ngi japp ci boom ga wa innal hijarata takhir ya nak tankibrilahi mi ngi dor ñaari tankam manam yonenti mi ngi dox ak gilem gi di dem waji japp ci boom gi di reeku ba xeer yi sax di door tanki manam xeer yaangi football tanki waxu way xol waja mag nan innama kunna nakhud wa nalab ñun ka dañ doon xoos rek di manam di fo dañ doon kafaka re rek fa yaqulu lahu rasulullah yantabi yalla ba neko nak sallallahu alaihi wasallam yantabi neko abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kon dal yeen yalla akay ayam akaf yantabi ngeen doon yejji diko sabote ma yaltafitu ilayhi yantibi gesuko sax wa ma yaziduhu alayhi te yokko dara li rek la ko don wax nan kon yalla ak ayam ak yonente mom ngeen don kaf kak mom ngeen don kafé yantibi diko wax lolou diko répété waye gesuko sax ndax méré gim ko méré ak jeppi gim ko jeppi bagn ko xol kon dal li moy li nga xamanteni mom la indi won pour woné rek gravité bi nga xamanteni mo nek ci nit ki di kafé mirum yalla même bu fekenteene mom wax bi ni wax sax mom jattuko dara wante kaf la ko jappé mais yalla mom leppam deug la kon nit ki waroko kafé mo xam théâtre ngay def mo xam comédie ngay do manti def bo ci dugalé mirum yalla rek wala miru alquran wala miru yonenti bi rek fofu mom kaf ka day jeex wante deug la wara doon ni mel rek nit ki di wat jek rek di wat ci lo xamanteni naru ko def bu fekkentene da ngay wat da nga war wat ci lo xamne deug la wante waro wat ci lo xamanteni naro ko def comme ni nga xamne mom la ñuy tiar bi def lolep ay heure la yo xamanteni ñu ngi ci dugg wante lolou kenn waru ko def ndax te yalla leppam deug la amul la dar lo xamanteni war nañ ko tiaxane alquran kenn waru ko tiaxane ay yalla kenn waru ko tiaxane sunna sunnati bi ansa sallam tamit kenn waru ko fowe kenn waru ko kafe mune nak fihi masail amna ay masala yun meuna jange fi aya bi mu jëkke indi ak hadith bi mu ci tek al ula masala bu jëkke ba wa hiya al azima moy masala bu mag ba moy an man hazala bi hadha kafir mu andi atté bi nak mu ne kep ko xamne yaangi fowé yi kefer ap yefer la kuy fowé yi rek yefer la xam nga ci kaw téré manam ci kaw buntu daf la waxon babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al qur'an aw ar rasul buntu bi dal mi ngi wax ci ko xamne da ngay fowé yalla ak alquran ak yenente bi ci masala yi nak la la indi atté bi mun la an man hazala bi hadha kafir ku fowé yi mu la wax kuy fowé yalla wala alquran wala yenente bi rek neena kafir ko yéfer la as-saniyatu ñaarelu masala bin fi jange an hadha huwa tafsirul ayati fi man fa'ala dhalika ka'inan man kana mune li moy li leral aya bi ci kep ko xamanteni nak def nga ko ya xam ko manti don nak manam li mu la wax munela ki nga xamne da fay fowé miru yalla ki kefer la moy lolou kum manti don ku ko manti wax lo ko man don ak ab ye lol lañ lay atté moy ab ye far lay don comme ni nga xamanteni non lañ wax munafiqin rek yal ne len qad kafartum ba'da imanikum nek ngeen di yefar gannaaw ba ngeen gëmé kon mu nek ku ko manti wax tamit ko manti don da ngay nek ko xamanteni atté day tebu sa kaw as-salisatu ñettel bi ni jangé ci buntu bi الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله تاقات لي ديغنت رامباجي اك لابيري غير يالا كاتيونتيم مون لول ني تاخال لكو رامباجي بوكول اك لابيري ناختي كي لابيري دي واخ سيك نيت بور ني مايتانيكو كو كوكو دا فاي مانام بوكول كي رامباجي ناختي كي رامباجي موي كام دا فاي واخ سيك نيت ني بور جاخاسي نيت ني ولا دي نييو سي نيت ديكو واخ لو خامني نيت واخنا واخون نكو mune koku bokul ak nga xamne da fay labire ngir yalla ak yonentem ndax tay munafiqi bi nga xamanteni ñi ngi tok fof di waxtane di xat jankati alquran yi auf ibn malik daf ne waji dina la bole ji lolu auf ibn malik wax ne dina la kalam ji yonentem sallallahu alaihi wasallam mune lolu du rambaaje ndax nit ko xamanteni da nga nek ab nafiq di yaq dañu wara leral sa mbir mune lolou bokul ak li nga xamne moy rambaaje waye rambaaje mom moy nga xam dafa am yene pour yaq deru nit ñi te dara jublu ko su dul yaq wante ki nak limi def pour defar la manam woné neugate katchoruk nafixi mune lolou ki kay def koku day defare koku yene wul yaq comme ni ka rambaaje bi di def ar-rabi'atu ñentel bi ni jangé ci buntu bi al-farqu bayna al-'afwi alladhi yuhibbuhu Allah wa bayna al-ghilzati 'ala a'da'i Allah taqat le digante bal gi nga xamne yalla bëgg na nit ki di balé ndaxte yalla neena ci alcorane de len balé ndaxte balé mo gëna jégué ragal yalla mo nak na ngeen takal digënté balé gi yalla bëgg ak tar gi nga xamne yalla bëgg na nit ki tar ci kaw nonu yalla yi ki nga xamanteni non ak yalla la nek ab nafiq wala nek ab yéfer ndax dara jublu wul dara nekul jublu wayam ludul woné ay défét yo xamne jullu ñi am nako wala ay ndëngëté wala wa bok ay joomté yu jullu ñi def mu koy reuyal mune koku mom dañu wara tar ci kaw comme niñu wara taré ci kaw yéfer bi xex l'islam ndax té nafiq bi lim mëna yaq ci l'islam mo upp sax li yéfer di mëna yaq ndax yéfer bi yow di nga xamné ci ab yéfer di nga mëna maytunduko lepp lum wax rek di nga ci def attention lepp lum def di nga ci def attention ndax di nga xamné jublu waye moy yaq l'islam wante bu dé nafiq bi nak yow do ko xam dana wax won la ci kanamu julit tassé ak yow ci place yi ngeen di jaamu yalla fepp julu yi dem dañ fay dem ba paré nak di wax ay wax yo xamanteni ñom seen djublu way moy yaq te yow do ko xam kon nafiq bi ci yom lañ wara gëna taral sax ke ni ñi taré ci ab yéfer mo tax mo né na ngeen takalé bu baax digënté balé gi nga xamné yalla bëgg na nit ki diko balé ak tar gi ñu wara tar ci kaw nonu yalla yi al khamisatu juromil bin ci jangé an min al i'tizar ma la yanbaghi an yuqbal mo né amna ci excuse yi nga xamné nit ki dina ko balu yo xamné kenn du ko nangu manam nit ki nga xamanteni am nafiq la def lim def ba pare te moko tay ñew di balu mu ne ken duko bal masalan waji nga xamanteni ñew na rek wax ci yoonte bi an salam lu ñaawa ñaaw ba pare di balu koku mu ne ken duko bal koku mu daan bi dañ koy tek ci kawam ndax ci borom xam sax am na ñu xam neenañ même koku bu tuubé sax du té daan bi dañ ko tek ci kawam ndax te mo tay lam doon def mo tax mu ne an min al i'tizar amna ci balu yi ma la yanbaghi lo xamne yelul an yuqbala ñukoy nangu ndax sun borom gis nga lam wax yefer ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru yawma inma tajzuna ma kuntum ta'malun mune yeen yefer yi ñew ba yama xiyam di excuse ken du len nangul la ta'tadiru yawma bu len baaru tay inma tajzuna ma kuntum ta'malun yeg len ne kat dana len fay la ngeen don jëf kon baaru dafa am fum yem wante amna yeen tay tayef yo xamne nit ki bu ko defé nak fek moko tay tek ci deru yenen ta'ala sallam lu ñaaw wala di wax ci alquran lu ñaaw wala di wax ci sun borom subhanahu wa ta'ala lu ñaaw ba pare di balu ñu ne lool mom kën dula bal daan bi mom dañ koy tek sa kaw comme ni nga xamanteni mom la yenen ta'ala sallam def ak waji limu waxe lam wax ba pare ñew di balu yenen def ko ne abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un est ce yalla ak ay ayam ak ab yenen tam ngeen don fowé sun borom tek sa nak ne la ta'tadiru bu len balu kën du len nangul khad kafartum wedd ngeen ba'da imanikum gannaaw ba ngeen gëmé kon lolou dafay yak ngam kon atté bi ci lolou dal moy kiy def lolou muy di saboté yalla di saboté aya yalla yi di saboté alquran di saboté yonenti bi wala yenen yonenti sax ndax té du yonenti bi rek alayhi assalam bu mujj bi sunu yonnati muhammad sallallahu alaihi wasallam wante yonnati yep lañ wara gëm yemale len waru ñoo gënalé ben yonnati ci kaw benen yonnante comme ni ko yonnati bi sunu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax mu ne kenn ci yeen bu mu wax ne man ma gën yunus ibnu mata wante na ngeen xam dal ñu ñep ay yonnante lañ deug la yonnati bi mom di muhammad ibn abdullah alaihi wasallam mom mo gën yonnante yep wante waro ko wax nak ngir soufé lenen yonnante yi ndax yonnante yep ñoo am daraja ci daraja yi len sunu borom subhanahu wa ta'ala jox kon dal ci gatal lolou moy li nga xamanteni mom la muhammad ibn abdul wahhab andi won ci téré bi ci woné garavé yi nga xamné mo nek ci nit ki di saboté atté yalla yi di saboté sharia bi wala di saboté alquran wala di saboté yonent bi té buñ waxé lolou nak moy di saboté diiné lepp lo xamné ci diiné la jëm mom kèn waru ko saboté ku koy saboté rek lolou daf lay génné ci diiné ndax té limi woné rek moy waji mom amna lum nangul da dafa bokkon ci suratu la ilaha illallah moy al qabul nga nangou ki xamne mi ngi saboté dara lu bok ci diir ji mom nangoul lolu kon la ilaha illallah matagut kon koku mom dafa ra sétat bopam defar li nga xamanteni moy pass passam ndax fofu problème pass pass lay duggu kon ki nga xamanteni mi ngi saboté ahlus sunna ñu xam dañuy gol golu dund sunna li nga xamne moy sen pass pass du bako deppale ak pass passu sahaba yi seeni jëf ñu bako deppale ak jëfu sahaba yi seeni jikko ñu bako deppal ak ciko sahaba yi waji ñew di len saboté mom saboté wul ki kon sahaba yi lay saboté té ko saboté sahaba yi nak yonenti wax la ngay saboté té ko saboté yonenti bi yalla nga amal affaire comme ni ngi yonenti wax sa léralé ci ben hadith mu né bu len jël samay sahaba di len def seenu jublu way lu ngeen di wax rek bu di len ko wax ndax té kenn ci yeen su dépenser won lu toll ni montagne uxut du mëna jot lu ndaw lo xam ñom dépenser nañ ko ci ngebu manam loxo kessé ci niñ ko mëna natalé kon sahaba yi ñom raw nañu niñ ñu rawé ci andagan andak yenente bi niñ ñu uppé chance ci andagan andak yenente bi non lañu uppé chance ci raw ñu ci ngeureumul yalla ndax tay yalla neena rabbiyallahu anhum wa radu anhu yalla gëreem na leen gëreem nañ ko kon ñoy mom ku leen di tek sen der lu ñaaw yow sa bop ngay ñaal waye ñom mom yalla rafetal na leen bu baax yalla rafetal leen jëk kon ñu ñew ci comme niñ ko baaxoy defé ci li nga xamne mom la muhammad ibnu uthaymeen andi ci al kitab al qawl al mufid pour leral li nga xamanteni mom la borom téré bi wax ci buntu bi mune wax bi nga xamanteni mom la borom téré bi ne babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al qur'an aw ar rasul mune tarjuma bi nim ënde tarjuma bi xawna am ak lent tuti mune wat dal ling koy déggé moy man hazala bi shay'in fihi dhikrullah mithl ahkam al shar'iyya aw hazala bil qur'an aw hazala bir rasul mune lim ci djublu dal moy kep ko xamanteni dal yaangi saboté mbir mo xamanteni turu yalla mo ci nek lu melni atté yi atté sharia yi ndax li nga xamné moy atté yi yalla tek moy ay loi yalla tek lolou mbirum yalla la zikrullah mo ci nek turu yalla la ndax té hukmullah la atté yalla la mune kon ku saboté lolou wala nga saboté alquran wala nga saboté yentiba ali sallallahu alayhi wasallam mune lolou lay andi ab atté fi mune lim wax nak man awir rasul yonente bi djublu wusi yonente bi di muhammad ibn abdullah kete wante mbollem yonente yep la ci djublu kon wax bim wax ar rasul ande ko alif ak lam nekul lil ahdi pour wone yonente bi manam nekul lil ahdi wante dafa nek lil jinsi manam mbollem xeta yonente yep kulen sabote rek yow da ngay dugg ci li nga xamanteni moy tekku bi ndaxte djulil bi lañ ko wax moy nga gem mbollem yonente yi te nak ne la nu farriqu bayna ahadin min rusulil ñun gëm nañ mbolé yenté yalla waccé yeen ñëpp duñ ci saboté kenn duñu takkal digënté yonenté yi ci seen bi duñu takkalé ndax té bo xassé yu ben yonenté rek melna yenen yonenté yëpp nga xass ndax ñoom ñëpp ben lañ ndax ki leen yoni kenn la muy suñu borom taala sharia ban andi won mom yonenté yoyu moy shariatullah kon ku saboté yonenté yi yalla ngay saboté mo né képp ko xamanteni kon yaangi saboté suñu borom wala ay ayam mo né ay yalla yi nak dafa am ayun tudde kawniya am luñ tudde shar'iyya ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci keman yim tek dafa am yo xamne kawniya la comme jant bi wer wi sok ñoo xamanteni jant bi dana ko so ak suux gi mi suux ak yoyep ci ayat la kawniya la bude ayat shar'iyya nak moy li nga xam suñu borom mom lay dogal bëgg nit ñi def ko muy l'islam bi nga xamne mom la teural mu ne lolou waro sé saboté dara mo xam jamono ji la ni mi doxé waro ko saboté wante ni yalla teurele jamono ji nak wala bok nim teurele l'islam bi pour ñun ñu doxé nonu lool tamit kenn waru ko saboté mune kon limi andi fi dal moy wax gravité bi nek ci sabote yalla wala ay ayam moy aya kawniya wala aya shar'iyya wala nit ki nga xam da fay sabote yonenté yi mune lepp nak ñetti façon yoy yep kep ku ko def rek yow saw sa tour mom ben la moy kafir kafir lañu mëna tuddé moy ap yéfer lay mëna doon mune parce que sabote gi mi sabote lolu mo dakk iman ga daf ko dakk go xamné dakk gu reey la mune naka la nga xamantene ki nga xamné gëm na ci am mbir naka lay ëlbeutiku di sabote mbir momu kayfa yasqar wa yastahzi'u bi amrin yu'minu bi fal mu'minu bi shay'in la budda an yu'addima wa an yakuna fi qalbihi min ta'dhimihi ma yaliqu bi mune ki nga xamanteni gëm na naka lay gëmé dara wa pare di saboté lolu nga ne man gëm na li respecté na ko ci la yaakaar sama njariñu ëlëk sama njariñu tay ëlëk ci li la ko yaakaar pare ëlbeur bi di saboté lolu mune lolu manul nek mune kon ki nga xamné gëm na am mbir fala budda mum magal mbir momu daf koy magal té yit dana nek ci xol bi dana am place bu reuy bu ko jox ci xolam bo xamné mom la magay bobu yello mune kéfer nak ñaari xaji kéfer mo am mune kufru i'rad kéferu deddu baña jël baña nangu wa kufru mu'arada wala kéferu jamarlo ki nga xamanteni dafa message yoonte am sa nangu wuko ak ki nga xamné mom da fay jamarlo message di xex message bi mune ñaari kéfer yoy mo am mune ki nga xamné nak day saboté miru diine mune koku mom kufru mu'arada la def te mo gëna reuy moy kéferu jamarlo mune lolu sax mo gëna reuy ki nga xam da fay sujotal ay xëram ndax ki sujotal xëram mom affaireu bopam la nek wante ki nga xamanteni nak mom da fay ñew di saboté li nga xamanteni moy diine ji ci lamagnam mune koku mo gëna reuy fop li nga xam mom la jaamu ko tu xëram bi di def ndax te lolu muy wax oyofal ko ci lamagnam mo mën na ko jural musiba go xamne du xam fan lay téré ak mom mune nit ki mën na wax ben wax bu oyof mu oyofal ko pour mom lu oyof la wante mu am ci wax bobu meruk yalla lo xamne dana tax sax mu tabal ko sawara fo xamne fu sori lay don comme ni yentiyallahu salam leralé ci ben hadith mune masala li nga xamne da fay saboté alquran même bu fek ki nga xamne da fay saboté julli même bu fekente ne sax julli nafila la mu koy saboté wala muy saboté azaka wala di saboté li nga xamne moy koor wala di saboté aj mune koku mom yéfer la té lol amul ikhtilaf ci bir julli ni kafirun bi ijma'il muslimin mbolem julit ñep dajalo nañ ne ki nga xam da fay saboté mbir yi muy lu jëm ci walu julli même bu dé julik nafila la sax mu koy saboté wala azaka wala koor wala yu melni yépp mu né koku mom julit ñepp doppo nañ ne ko mom ab yéfer la mu né naka nonu tamit nga xamné da fay saboté ayay kawniya yi li yalla dogal ci kawnu bi masalan waji dal nan tangor wi am ci jamono sédd bi dal li mom ak ndoxé la masalan ci lolu ko xam dal mi ngi wax nal du yoon ñu nek ci jamono sedd tangor di am wala mu nan dal jamono sedd manam seddaay bi am ci jamono été bi lolu mom du la xel mëna nangu mune lolu ku koy wax diko saboté kok tamit da fay dan lay classé ci ñi saboté rek ay yalla yité lolu ci kéfer lay yobé mune lolu tax kufrun mukhrijun anil milla lay doon manam kéfer la go xamné bu mag la buy gëna nit ki ci milla moy diiné day gëna nit ki ci diiné mune parce que sun borom subhanahu wa ta'ala jëfëm yépp daf ko tek ci hikma dafa jëf yi sun borom subhanahu wa ta'ala jëf nim ko jëfé rek non la bu sédé bu nekké jamono sét sun borom jék rek tangal mo xamni tax mu tangal bu féké jamono tangal tangor lañ nek mu jék sédd mo xamni tax bu uppé ngalaw mo xam bu taw bi waccé sun borom subhanahu wa ta'ala mom tawam mom aduna bu ko nexé mu nek ba mois bo xamanteni daw ba xawone wal mu taw ci lool mom mo xamni tax mu def ko kon wala ni ko wax pour léral rek nit ki nim wara def attention ci saboté gi ni saboté li yalla dogal ci temps bi ak ci jamono ji mune borom xam ni nak am nañ ak wouté ci ki nga xamanteni mi ngi saboté yalla di ngagne yalla wala yonenté bi wala téré bi est ce que koku danañ nangu tuubam wala diet manam ki nga xamanteni dal tok na di saboté yalla di wax ci yalla lu ñaaw wala di wax ci yonnate allah salam lu ñaaw wala di wax ci alcorane lu ñaaw ñu né est ce que koku bu tuubé danañ nangu tuubam wala diet mo né borom xam xam yi nak wax nañ ci ñaari wax wax bu jëk bi moy li nga xamné ñi bok ci ngir ahmad ibn hanbal mom lañ wax ñu né ko kenn du nangu tuubam koku da fay nek ko xamanteni kenn du nangu tuubam dañ koy ray ray go xamanteni rayu kéfer lay doon té kenn du ko jullé mo né koku nak bu fekkentene tuub na kenn du nangu ak tuubam ci waxu ahmad ibn wa ñe bok ci ngir ahmad ibn hanbal wax ñene kenn du nangu tuubam te dañ koy ray te dañu japp ni ki ap yefeur la kenn du ko julle kenn du ko ñaanal sax yermane sax dañu japp ni du julit te kenn du ko sul sax ci sab yi ni sul julit ñi quburul muslimin kenn du ko duggal kenn du ko duggal ci armel yi ni sul julit ñi ndax ñom dañu japp ni kok du yefeur manam do kok du julit yefeur la même bu fekke tuub na sax ñu ne même bu fekkentene neena mom tuubna wala mu ñew ne dama juumon ñu ne kenn du ko nangu ndax te mirmi loolu mu wax dafa reuy lool yalla yonenti bi alquran mu ne loolu mom lu ci way wax mom muy wax bu upp mom di ngagne mu ne kok bo tuubé tam kenn nangul sa tuub comme niko ñi bok ci alhanabila waxe mu ne amna ci borom xam yi nak yo xamanteni neenañ danañ nangu tuubam bu fekkentene xam nañ mom deuguna manam nekul ban japp ko mu doga ne tuubna ñu japp ko xamne daan bi lañu wara tek ci mom indi ko ci atakaay muy dogutu waye mu tuub ak bopam go xamanteni ken accégul ci mom mu dal di tuub ana yeen borom yo xamne nañ man nañu nangu ak tuubam ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala kat neena ci alquran mom yeen sama jaam yi nga xamanteni yaq ngeen seen bop bu len dem banaagu ci yermane yalla ndax yalla mbollem bakari lay jéggelé kon su tuubé nek tuub go xamne tuub bu sélal lañu xamne ki deuguna yen amna fi bor xam yo xamne nañ danañ nangu li nga xamne moy tuubam mune fataka yefal bi nga xamne dugugul ci l'islam mom foko fek mi ngi ngagne l'islam te bu tuube yalla nangu tuub bu dugge ci l'islam al kufru manam at tawbatu tajubu ma qablaha bo xasse tuub rek li nga defon ci bakar yi ton dañ koy far mune gannaaw yefal bi nga xamanteni mom mi ngi don xexal yenen ci sallallahu alayhi wasallam baray ay sahaba sax bu tuube dañu nangu tuubam kon kele tamit bu tuubé man nañu nangu li nga xamanteni moy ak tuubam ibn uthaymeen nak mune wax bi moy li gëna wër moy danañ nangu ak tuubam bu féké tuub gi sell na mune bam dess nak ki nga xam da fay ngañ yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mune lo ay exception la ki nga xamanteni mom yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lay ngañ di tek ci der bi lu ñaaw mune koku su tuubé danañ nangu tuubam sax wante du téy daan bi danañ ko tek ci kawam il faut ñu ray ko ndax daan bi moy dañ ko wara ray mune mu wuté nak ci ngañ yalla king bu fekke waji yalla la ngagne bu tuube danañ nangu tuum te ken du ko ray wante bu ngagne yonnate bi alayhi salatu wassalam bu tuube danañ nangu tuum waye du te danañ ko ray moy nak bul suma waxe li bul japp ne dama jël haqu yonnate bi eppele ko ci haqu yalla mune dedet mune patak sun borom mom mo leer ci alquran ci haqu mom yalla ne kep ko xamanteni tuum nga dina la nangul wante bu de yonnate bi nak yonnate bi dundatut bu fekke ci jamono yonnate bala yonnate bu la balé mom kenn dula ray wante yonnati bi alayhi salam comme dundatul nak mom mo wara warona bal yow mo yonnati bi alayhi salam dundatul leg ngay wax ci derbi lu ñaaw fofu mom bo tuube nañ lañ su tuub waye te danañ la ray ndax te mbir mi ñaar mbir mo ci aju mbir mo xamanteni amrun shar'i la ndax yonnati bi mom rasulullah la yonnati bi yalla la le fait que mom mu nek yonnati bi yalla leg nga wax ci mom lu ñaaw bo fofu mom man nañu nangu su tuub parce que fofu sa digënté ak yalla la wante yonnati bi nak en tant que mom nit am muy amrun shakhsi ndaxte mom nit la ko xamne dafa am ay haq legui nak nga tek ci derbi lo xamanteni lu ñaaw la te mom dundatul nak mu ne fofu mom dan la ray même bo tuube dañ nangu waji ak tuubam waye du te daan bi lañ ko tek ci kawm bu legui nak buñ ko rayé mu ne danañ ko sang defal ko lepp lu ñu defal ab julit sang ko da koy julle sul ko ci bëreb julit yi mu ne la mom dal loolu la doon leral ci ki nga xamanteni dafa ngañu yalla ak ñaan dafa ngañu yonenti bi mu ne wax bi mu la wax nak mom la cheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah daldi wax te talif na sax ab téré tudde ko as-sarimul maslul fi hukmi qatli sabir rasul wala mu tudde ko as-sarimul maslul ala shatimi rasul mu ne jaas yi nga xamne dal bocci nañ ko tek ko ci kaw ki xamne day saga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam atte bi dal moy ray rek ki xamne da fay ngañ yonnati bi mo xam ab journalam la yor bind ci bo xasse def mom lol mom koku mom li atte ci mom moy danañ ko ray mo ne bu ngagne yonnate bi sallam kenn duko door ay yar ndax ta ki nga xamne da fay ngagne julit ñi koku li sari liñ tek ci daan liñ ko wara daane moy door ko juroom ñett fukki yar wante bu de yonnate bi sallam la ngagne nak koku mom kenn duko door wante dañ koy ray mo ne dal loolu mom ci gattal mom la doon leral ci ki nga xamne moy ngagne ki nga xamne moy yonnate bi alayhi salatu wassalam mo ne yonnate bi alayhi salatu wassalam ci jamono mom amna ño xamne balon na len ngagnon nañ ko mu japp len bal len amna ci nafiq sax yo xamne yonnate sallallahu alayhi wasallam jekko won na len xamon na len sax yalla xamal nako ñu ay nafal te rayu len bañ ko laaje sax ne ko la motax japp manam ñi def lu ñaaw li di yaq diine ba nga xam len sax rayo len yonent bi indi ben li tax rayu len muy maslaha la don manam weyel fofu parce que moné damay bagn suma len rayé yéfer yi di wër nan yonent rasul wala bok muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da fay jël ay saharam di len ray té lol dana tax ñi bëggono tuup sax dootuñ tuup té lol limi yaax kon moy upp kon maslaha mo ci nekkon wante lol nak moné ci jamono yonent bi la bal gam len balu ci jamono mom la wante bu dé légui nak yonent rasul dundatut kopp ko xamanteni japp nga ab nafiq ñu xamne ki ab nafiq la mom mu ne koku li ñi tek ci kawm moy daanu daan bi moy ñu ray ko comme ni nga xamne Umar ibn Khattab rayna ay nafiq yo xamanteni dafa lo daf ko leeron ni ñi ay nafiq lañ kon dal lool la doon leral rek ci buntu bi nga xamanteni mom la borom teyer bi wax ki xane mi ngi ngagne yalla wala di ngagne li nga xane moy yonente bi wala di ngagne alquran mo ni bu fekke aya bi nak bim indi mo ne wala in sa'altuhum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab yalla mo ne na ta fay wax lolu so len laaje dan na ñun ko dan don kafakare rek mo ne wax bim wax mo après mo len na qul abillah est ce que yalla wa ayati ak ay ayam wa rasulihi ak yonentam kuntum tastazihun ngeen don yejji mo ne laaj bobu mo len laaj laaju len pour xam wante laaju ta'ajjub la mo ne laaju yemu la naka la ko xamanteni nek na neneena gem na ba pare di sabote li nga xane mom la gem abillah est ce que yalla wa ayati ak ay yonentem ak ay ayam wa rasulihi ak ay yonentem kuntum tastazun ngeen don yejji mune laaj bo mo len laaj laajul pour xam waye da fay laaj ngir yemu li nga xane ñom ñu ko don def ndax seen mbir mu reey la mune wax bimu wax ne abillah est ce que yalla lim ci jublu moy bi zatihi wa sifatihi manam jëmmu yalla ba wala melokanu yalla ya est ce mom ngeen don saboté ba dey gis nak kon nit ki tamit sun borom subhanahu wa ta'ala melokan yi nga xamanteni mom la woné né non la mel yenen tiyan salam leral ko ci sunna non la mel yoy tamit julli bi daf sé wara djébalu djël ko comme niko yenen tiyan salam leralé comme niko sun borom wax ci alcorane bañ ci duggal interprétation bopam ndax bu su duggal interprétation bopam rek man nako yobbu fo xamné fofu du djublu way ba té kon da fay dugg ci cadre saboté mo né lo tamit lu graw lay don mone wax bimu wax tamit ne wa ayatihi ak ay ayam mone lol tamit comme nim ko leral ci tambali bi da fay eumb molem ayay sun borom sala wacce muy al ayat ash-shar'iyya wal ayat al-kawniyya mone budé ayat shar'iyya yi ayat yi nga xamné sun borom moko tek muy ayat shar'iyya mi ngi melni al-quran mone nit ki di saboté ayay yalla yi ci ayat shar'iyya mi ngi melni rek mone al-quran bi dal ay leb la rek lebon li lippon la rek mone lolum yan yalla musal ci wax bobu mone lol tamit wax bu graw la wala di saboté lo xamné fa bok ci sharaa'i ci yonal sun borom subhanahu wa ta'ala tek ne julit ñi nañ ci jaar lu melni julli azaka wor ak hajj mone yoyep ku koy saboté yaangi saboté aya yalla yi muy aya sharaa'iyya yi mone budé aya kawniyya yi nak muy luwa naturel yi nga xamné mom la sun borom subhanahu wa ta'ala tek ne aduna bi mom ni lay doxé sedd bi day jamono ni la tangor wi ni la mune lolou sunu waxa nga xamne mo koy dogal moy lolou tamit kenn waru ko saboté mune lolou yep ku koy def li sa até moy da nga nek kéfer kon murtad lan lay jatt bu fekke ab julit la won def ko lolou daf koy génné ci diiné kon dañu mujjé nek kafir té murtad lan moy atém moy ñu daat koy ray mune wa rasulih wax bi mu wax né ap yonentém mune lim ci jublu moy muhammad sallallahu alaihi wasallam té bu né rasulih tamit li ci jublu moy muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tamit até biñ tek ci yonenté rasul bañ ko saboté lol até ba lañuy tek ci yonenté tamit bañ leena saboté mune len nak la ta'tadiru bu len excuser wu kenn du nangu sen ngant mune kon fi daf leena téré né len jarul sax ngeen di ñew di balu ndax kenn du ko nangu pour décourager lol len pour ñu baña balu ndax té waji ñewon japp ci goumu yonenté gal goum gi nga xamné ci la takkon ay bagata mu japp ci yonenté bi di dox bañ ko faalé di dawal gi len gi di dem waji di réew ko ci suuf ci ba xéeri sax di ko door ci tanki yonent bi faale wu ko sax nan kon abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un mune nak la ta'tadiru bo len excuser wu kon ñeneen ña nara ñew tamit ñu jarul ngeen di afti ndax te bu ngeen ñewé di balu tamit kenn du len bal lan motax kenn nangu seen ak bal seen ak balu khad kafartum ba'da imanikum nek ngeen ay yefer gannaaw ba ngeen gëmé kon ñom amon nañ ak ngëm wante wax ban wax nak mo dindi ngëm ga kon lool tamit muy dalil bu leer ci ahlus sunnah wal jamaa'ah ci liñ wax ñene al iman yazir wa yanqus manam ngëm yalla dafa yokku di wañéku ndax té li nga xamné dafa yokku di wañéku man na buy wañéku di wañéku bu yagge man na jeex motax mu ne len fi qad kafartum kon seen ngëm légui jeexna wax ba ngeen wax mo dindi la ngeen amone ci ngëm kon li dalil la bu leer bu wone ngëm yalla dafa yok di wañeeku ndax dafa am ci ñi nga xamanteni dañoo ne ay julil lañ yor yenen mazhab yu wutek mazhab ahlus sunna wal jamaa yo xamanteni ño xamanteni ñom neenañ ngëm yalla mom du yok du wañeeku wante lolu wax bobu erreur la ndax ngëm yalla dafa yok di wañeeku comme ni nga xamanteni non la ko bukhari leralé ci terem té muy lu do xamné mo deppok li xamné mom la alquran andi al iman yazidu wa yanqus ñu né ngëm yalla da fay yokku ci top ngay top yalla loy gën di sawat ci top yalla rek sa ngëm yalla di gën di yokku kon ngëm yalla dal da fa nek lo xamné dañ ko wara suxat liñ koy suxaté nak moy nango teunku ci li yalla santane li xamné mom la yalla andi moy al ibadat moy ay jaamu nga def farata yi ba pare yokku ci ay nawafi lol day yokku sa ngëm yalla tax da fay tax tax ngay gëna jégé sa borom comme niko sun borom waxé mu né ci ben hadith qudsi moné sama jamm bi dal gënuma sako djegu djegewu lu gën limako faratal jamm bi nak sama jamm bi deug dana def farata yi ba pare def ay nafi def ay nafi la bama bëgg ko man sama bëgge sama jamm bi man yalla nak légui man may nek bëtt bi mi xolé tank bi mi doxé loxo bi mi jëlé moy lepp lu mi xol rek yalla mo koy protéger ba lu neex yalla lay xol lepp lu mi wax yalla moy protéger la meñam ba lu neex yalla lay wax fu mi jog di dem tamit yalla moy protéger ay tankam dem bu narona sagan sax ay nit bëgg ko duggal ci dara yalla dana fexé manam yalla dana def ba lolu du antu manam du dem fo xamné neexul yalla lolu ci ngay déggé né yalla moy nek bëtam nek tankam nek loxom nek li nga xamanté moy ay ciërem wanté bokul ak ñeneen ñi lañ koy waxé tamit nan koku da fay muju dal ni melni ku nek yalla moy lolu mom benen passport la wanté bokul la yalla wax kon dal wax bi sun borom né len qad kafartu ba'da imanikum nek ngeen yéfer gannaaw ba ngeen gëmé moy légui seen ngëm mom la fa joto la nek légui nak jeexna dara nekatu fa kon moy wañéku na wañéku ba jeex kon nit ki man na gëm ci suba gi bu ngone mu nek fiyefer man na nek fiyefer suba gi bu ngone mu nek ab julit comme niko yoni sallam leralé ci benen hadith kon dal mu ne yejji yi ngeen don yejji yonent bi ak ay sahabaam lolu mo dindi seen iman légui nak muju ngeen nek ay yefer mune ñi sax doon wax li ñom nekkun won ay munafiqin khalisin nekkun won ay nafiq yo xamne ay nafiq 100% lañ deug la amon nañ quelques jikoy nafiq wante nak déssa won nañ ak ngëm wante ban waxé wax bobu nak wax bi ni mu reuy mo mu jëna dindi ngëm nga fa nekkon yépp ndax seen ngëm dafa nekkon da'if iman da'if la won ndax ngëm gu neew doole gogou mo mënu len won protéger bat té ñu tay egg ci ñumte bu reuy gogou ndax sa ngëm yalla comme niñ ko waxe tambali bi mo lay protéger ba do def yenn yi ndax nit ki nga xamne gëm na yalla mom su wété ak ko xamne ab jaamur la koku du moy ak koku ndax tay gëm yalla mo koy protéger ba do ag ci lolu su wété ak alalu jaamur tamit du ko jël ndax te gëm na yalla xamna ne sun borom xala mi ngi koy gis bu wété tamit du wax lu morul wax lepp da fi sooral sun borom ndax ngëm gëm gëm moy nak sun borom ne suma balé ñenn fi yeen dina mbugal ñeneen ña ndax té ñoo ñu mëna rambugal kaanu mujrimin ay kaccor la ñoo jité mbirma mo né xeyna amna ci mbolo ma sax ñom ñu ngi doon wax wax ba wante ñom jublu won ko ci won xeyna ñeneen ñoo leen ci yobbu mo né ñoo ñu nak yalla mo né man na leena bal mo né ñaari ay yi nak danañ ci am luñ ci jàngé mo né li ñuy jëk jàngé ci ayé bi moy xam nga yalla xam li nga xamné moy li ñew li nga xamanteni mo wara ñew suba ndax ay bi nim ñewé suñu borom dafa wax yoonent bi ne ko wala in sa'altahum so len laaje la yaquluna inma kunna naqulu wa nalhab lañuy tontu moy ñun kat dañ doon kafakaré rek mu ne kon yalla xamon na manam yalla ay bi da fay gëna léral ne yalla xamna li nga xane ñewagul ndax comme niko yalla léralé wax yoonent bi ne ko so len laaje ñom la dañ nan inma kunna naqulu wa nalhab waajo ñewon bay japp ci gum yoonte bi takke ay bagatam ba ko yoonte bam ñewé lim wax yoonte moy inma kunna naqulu wa nalhab law yalla wax ni mom lañuy wax mom lool la wax mu ne kon ay bi da dañ ci jàngé ne suñu borom xamna la nga xamanteni ñewagul mu ne yalla mom xam xamam mom pegna lepp xamna li passé xamna tamit li nga xamanteni mo ñewagul comme ne ko suñu borom waxe suratu hud walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kullu ñeel na yalla kum pay asamani ak suuf te ci yalla la mbir yep di delu mo ne mbir yep dana delu ci yalla te yalla xamna kum pay asamani ak suuf te moy kum pay aduna mo ne ñaaral li ñuy jange ci ñaari aya yi moy nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fay atté ci li yalla wacce nako yalla digale ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce aya bi ne yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam ñooñu kat bu ñëwé nang leen wax abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un est ce yalla kay ayat ak yenen ngeen don fowé mëna yenen bi nit ko yalla waxé lool la wax waaja te yokku ci dara ba waye ñëwé de excuser wu yenen bi dal daf ko né abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un te yokku ci wañi woko ci comme ni ko abdullah ibn umar waxé mu né kon dang ci jàngal yenen bi da fay teunku rek ci ndigalu yalla nit ko yalla santané nim ko waccé ci alcorane mu ne ñettel bi ngay jàngé ci ñaari ay tamit moy saboté yalla ak ay ayam ak ab yonentem min a'zamil kufri dafa bok ci kéfer gi gëna mag nekul kéfer kessé sax waye dafa bok ci kéfer gi gëna mag bi dalilil istifham wa tawbih ni ngoy déggé lilay won won né dafa bok ci kéfer gëna mag moy ay bi ni mu diké nga xamné ay bi dafa ñew ci istifham manam melni koy laaj ak tawbih di yedd ñi nga xamne ño def lolu mo lolu da fay won tamit da fay wonene li bakkar bu reuy la wante bokku na ci bakkar sax yi gëna reuy di gënit ki ci diine mo ne ñentel biñ ci jàngé moy nga xamne di saboté yalla ak ay ayam ak ap yonentem lolu moy yejji ak saboté gi gëna mag ci saboté yi mo ne parce que dafa wax ne abillah est ce yalla mu jital allah wa ayatihi wa rasulihi ba paré ne kuntum tastazi'un mu mujjé fi'l bi manam yendal yalla kesse ak ay ayam kesse ak yonentem kesse ngeen di yejji waxul est ce yeen da ngeen di yejji yalla ak ab yonentem ak ay ayam mais dafa jital yalla ak ay ayam ak yonentem ne mom ngeen di yejji mu mel daf ko reuyal kon muy wone ne kon yejji bobu sabote gogou moy sabote nga xamanteni moy sabote yi gëna reuy amul sabote gu ko gëna reuy ndax julit bi ñett yi ño gëna reuy ci kanamam yalla ay ayam muy alquran ak yonentibi muy sunnam lool mo gëna reuy ci ñun mune juromel biñ ci jàngé moy nga dégg ci né ki nga xam da fay saboté yalla kéfer la ndax suñu borom néna la ta'tabiru qad kafartum bara imanikum bu len joxé ngant kèn du len nangul ndax té nek ngeen ay yéfer gannaaw ba ngeen gëmé mune jurom bénnel biñ ci jàngé moy nga dégg ci né ku def lu melni dañu wara diisal ci yow waratuñ am benn noy guñu am ci yow mérito toko ndax suñu borom mi wax alcorane di melal yonent bi ak ñi and ak mom gëm naka lañuy mel moy ruhama wa bainahum dañuy yeureumante seen bir biñu bu nekké seen bir dañuy yeureumante waye nak ashidda ala al kufar dañuy tarlo ci yefar mo ne ki def li nak koku mom bokkul ci mu'mini ci ke yefari la bok kon ken warul noy ci mom dañoo wara deugal ci kawam ndax te merito wul ñukoy yeureum comme ni nga xam yonent ansam yeureumul sax waja bi mi manam bi yonent ansam di dawal li nga xane moy li nga xane moy dilemam waja mi ngi lonku ci bu bum gi di watatu manam xeer yi di door tank bi te yonent bi yeurum ko ci lol sax geesu ko sax ndax amul ben yeurmani bu ngi koy yeurum ndax te waji merito wuko mone jurom benel bi ngay jangi ci ñaari ay moy man nañu nangu sax tubu ki nga xamanteni da def na lolou ndax sun borom neena innafu an taifa suma bari ak kurel ci yeen kon am na ño xamne yalla nar na leena bal lol nak sun borom xala mo xam la tax mu bal len ndax mo xam li nek sen xol wante nak bu fekkentene julli ñu la seen biir mom ki def lolu ñom man ko atalul ak yefar legi nak suñu borom xana taala mom moy xam atem deug deug wante dal ki nga xamne xasna gennel ci lammeñam wax bu ñaaw bobu di saboté yalla wala di saboté yonenti wala di saboté ay yalla yi julli ñu mom liñ koy considérer moy ko xam def na yefu kefer mo ne ci ñi nak amna ño xamne yalla bal na len waye amna ño xamne balu len ndax te yalla mom mo xam li nga xamanteni mo nekk ci xol yi mo ne ñi nga xamanteni ta dañuy téwé bërepp bo xam dañ fay ngañ yalla wala difa saboté alquran wala difa saboté yenen bi ñom dañuy duggalé ci tekku bi ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa téré nit ki di tok ci bërepp yu mel nonu bërepp bo xamné ñafa tok ay nit bi daalé dara nekkul seen mbir rek lu saboté sunna saboté ahlu sunna ñi dundu sunna wala difa saboté alquran ñoo xam ay layik lañ seen assemblée yi nekkuñ fa dara lu saboté loi yalla yi wala ño xamne ay até lañu gëmuñu yalla di saboté yalla ñett ñi ñep kenn mu toog ak ñom mo xam ab até la gëmut yalla ko waxtana yef day saboté yalla ab layik gëmul alquran foko fek mi ngi saboté atay alquran yi ahlul bid'ah ko xamne bid'ah lay dund foko fek sunna lay xex ñett yi ñom kenn warul toog ak ñom ndax seen jotaay yep saboté yalla la xat sun borom xana taala tek ci deram lu ñaaw wala di saboté atay yalla yi wala di saboté sunna mu ne ñett ñi kenn warul toog ñom sun borom mi wax ci sourate nisa mu ne وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم mune yalla mune wacce na ci téré bi ndigal bo xamanteni dama leena sante ne len bu fekkentene fekk ngeen fo xamanteni dañ fay saboté téré bi yalla bi na ngeen jog bërepp bobu ba kala ñooñu di xoos ci benen wax manam yeen ngi tok ci ëpp bërepp nit ñooñu ngeen togal di waxtaan jekki jekki rek di dugg ci cadre bo xamanteni dañuy saboté alquran yalla mo ne waqad nazzala alaykum fil kitab wacce na ci téré bi ndigal lo xamne lima ci wax moy ira sami'tum ayatillah su ngeen déggé ayatullah moy aya yalla yi moy alquran yukfaru biha ñukoy weddi wa yastahza'u biha diko saboté fala tahrumahum bul tok ak ñooñu bude ak télé la fayal télé ba wala changer chaîne ba bude radio la fayal wala changer ondu ba hatta yaqudu fi hadithin ghayrih bakana nak ñuy dugg ci benen waxtaan wand gannaaw ñom seen bu grand plateau lañ fay wax dal moy saboté yalla wala saboté ay yalla mu ne bu len toox ñom su ngeen toox su ngeen degeere wax toox ñom nak innakum idan mithluhum kon yeen ak ñom yeenay bokk atté lam sa tek moy inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an yalla dana dajale nafiq yi yefeur yi ci sawara mu ne kon ñay def lolu di saboté yalla wala di saboté alquran wala di saboté sunna ñoñu mom ay yefeur rañ waye yow man nango toox ñom nak nang ko deglu mu ne am nafiq nga mo ci morom ne inna allaha yalla jami'ul munafiqin yalla dana dajale nafiq yi wal kafir ak yefeur ya fi jahannama sa jahannama jami'an ñom ñep lay bolé motax mo ne fofu mom amul takale genn wax nañ ko fa takale digeenti nga xamne mo koy def ak ki xamanteni mo koy deglu bi ci contane moy dal lolu la don leral ci ñaari ay yoyu bude hadith bi nga xamne nak mo gëna leral contexte bi ay bobu wacc mo ne ci khazwatut tabuk la comme ni ñewé ci téré tafsir yi mo ne khaxare tabuk bobu dafa tombé won ak jamono jo xamanteni jamono tangor la ñu xex ay nit ño xamne xamuñu len muy ay romain té ñu bari manam arab yi dañu ragalon romain yi parce que danaka ño nekkon première puissance mondiale ci jamono joju yoonte bi alayhi salam nak ba mu déggé né romain ñi ngi bëgg def coalition pour dajalo pour songu ko mo mëne ko na len attaquer ji ba lañ may song manam meilleure façon de se défendre moy nga attaquer comme niko tubab yi di waxe manam façon bi nga xamne mo gëna baax pour nga mëna défendre sa bop moy nit ki fami wacc jël ay bagage bu songu la fekk fofu déjà bala muy paré nga attaquer ko loolu yoonte bi def bi mu déggé na ñi nga xamanteni ñoy romain ñi ngi bëgg dajal yoonte bi sallallahu ñi ngi bëgg dajo pour ñew medina pour son yoonte bi faga ko la yoonte bi nak daldi jog té fekk sax ñom wajulun xaré bobu ñi daldi jog nak daldi dem ñu né bi ni dem ñi ngi tollu ci fanwéri jooni 30,000 lañ tollu won wante biñu démé ba ci yoon bi nak ku ni wax abdullah ibn ubay nga xamné ab nafiq la mom dafa wagneeku yobale moitié bi daana 15,000 la yobale ba tax ñeen ñi dañ xol julli ñi dañ xol dañ neen waaw mbolo mi abdullah ibn ubay yobbu de ak mbolo min defé xamuñ ban mo ci ëpp kon nga gis na yobbu na ci mbolo mu bare bare mo le wone ab nafiq mom baye ko ci bi julli ñi limi yaq dafa bari lool ndax abdullah ibn ubay demb rek defon na fi ak tojange waqfalu reuy ba ñepp xamne nafiq la te teewul ñu ko baye seen biir ba mu ñew nak tay bëgg leen neewal doole yenente bi genn ak fanwéru jooni ñu dem ba ci digg yoon bi mu fexé rek ba corrompre mu xelu ñenn ñi yaq seen xel ba wañéku yobale ño xamne ñu ngi tollu ci fukki jooni ak juroom mu ne loolu lu reuy la won mu ne nak loolu mi ngi amone ci atum juroom ñentel bi ci gada yenen taala sallam ndax yenen taala sallam comme ne ko sun borom leral ci alquran daf ko ne nga jëk tambali ci ñila wër ci arab yi ba yenen bi jéxalé fof nak danaka arab yépp dugg ci islam nak romain yi xamne ci mom mom lañu aksi romain nak di wajal pour ñew nak yenté nak dal leen di bëgg leen songu nak fekk leen fofu fekk wajuluñ ko nak nasikh yi nak ñom dal di ragal dal di tiit fekk tamit mu tombé ak jamono jo xamne tool yi ñorna ñu bëgg dem seeni tool mu ne lool nak mo taxon xaré bobu mo gëna feñña sax nasikh yi ci lu bare bare comme ni mu léré ci suratu tauba mu ne ci la nasikh yi doon wax di saboté bokku ne seen sabot yi non wax wax ji ñu non wax naan ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wala akdabu alsinan mune sun jankat alquran yi dal gisunu ku len gëna fokalé gisunu ku len gëna mëna fen gisunu tamit ko xane ñoo len gëna ragal mune nasikh yo lool ñu don wax kat lool mom seen jikko la ndax tay nasikh mom ragal dongu motax bu duggu ci l'islam ndax tax xamna ne bu duggu ci l'islam da nañ ko ray ndax tay mi ngi ci bir julit ñi bu ni julit ñi di julli mu baña julli ñu xamne ak yeefal kon bu xare amé mom la nañ ko ray kon mo bañ nak ñu ray ko motax mu dugg ci l'islam te xemem aduna nak bëgg aduna fokalé motax mu ragal dal di def li nga xamne moy jihad comme nek sun borom leral ci alquran ci ay fann yu bari nga xamne même julli sax buñ ci dem dañuy tayel ndaxte gëmuñu motax wax bimu wax tamen ne wala akdabu alsinan nafiq bobu nan gisuñu sun jankato xañ ku len gëna mëna fen ñu ne lool tamit jikoy nafiq la ndax nafiq mom moy sen kat bu reey ba ndax sun borom neena ci alquran wallahu yashhadu innahum lakadibun yalla seede na ne najixi ay sen kat lañ mu ne te yeen tabi sallam jël na fen def ko ci mandar gay nafiq neena fen dafa bok ci mandar gay nafiq ndax yeen tabi sallam amna ci ben hadith mu ne mandar gay nafiq dal ñett la lam fi jëk wax moy idha hadatha kadhaba su fu waxe rek day fen fu mu waxtane rek dana sa duggal lo xamne du deug wa idha wa'ada akhlafa su la digge daldi wutal digba wa idha tumina khana sun ko wolo mu daldi wor foko yaakaare dal do ko gis moy ab nafiq kon lolu sen jikko la bu de ragal gin wax nak nan jangat alquran yi muy sahaba yi dañ ko ragal ñom ñoy tapet yu magi ndax sun borom mi ngi leen leer alquran ne nafiq yum fu ñu degg xaju rek fone sen kaw la jëm yahsabuna kull sayhatin alayhim fu ñu degg kuy wax rek fone koku sen kaw la jëm mu ne lolu moy jikko yi nafiq motax ba waja waxe lolu wa manam aw ibnu ma daf ko ne kadhabta fen nga walakinaka munafiq wa yow ab nafiq nga mu wax bokko jikom ne ko yow mi kay yaay fen kat bi te yow yaay nafiq bi mu dal dikoy nak ne ko dina la bolé ak ki nga xamanteni moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy aw ibnu malik bam ñewé nak dafa fekkay sun borom waccene alquran jitu nako mu dal dikoy wahyu yenen tawalla sallam miru nafiqi xamal ko li nga xamanteni mom la nafiqa don wax diko saboté li nga xamné moy sahaba yi di saboté yenen tawalla akay sahabam mune nga gis yenen tawalla sallam amul ben yermane sax ci nafiq bobu ganna xamna ne ki am nafiq la mom bokkatu ci mom min yonte am ben yermane mu koy yeeram yonte baangi dawal gilew muy dem waji di direku suuf ci bëgg ko bal ta tax xamna ne yakuna te ken nekkul ko xamanteni mo koy bal ndax sun borom neena yonente bi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqin waghlud alayhim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir sun borom mo jox ndigal yonte bi ne ko ya ayyuhan nabiy yow yonente bi jahidul kuffar nga jihad ak yefer yi nga xamanteni mom seen ak kefer leerna seen bir leerna ñu xeyal islam jihad ak ñom wal munafiqi na xeyal nafiqi tamit ñi nga xamne ñu ngi woné ak ngëm ba pare neub ak kefer ñoo tamit nga jihad ak ñom bu ci yam de waghlud alayhim na nga tar seen kaw manam nafiqi mom bu am ben yermane ci ñom wama wahum jahannam seen wër way seen sax way ëlëk moy sawara wa bi'sal masir mujgu ñaawla muy sawara mo ne yentami nak bi waji ñewé yentuf ko def koy wax rek ne ko abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un est ce yalla ak ay ayam ak ab yonentem ngeen don kafe yonent bi manam abdullah ibn umar mi netal haditha nak mune yonent bi lo rek la don wax wante yokku ci dara woné rek ni yon tonko ci ndigal yon ci ndigalu yalla ni ko sun borom subhanahu wa ta'ala digale mune lol dal ci tonk mom ngay deg ci li nga xamanteni moy buntu bi mune dal buntu bi dal ding ci jange ay mbir boko jangato dal ba geustu ko bu baax ci ñaari ay yi nga xam mom la borom téré bi andi ak hadith bi dang ci gis ne dal man hazala bi hada kafir kep ko xamne yaangi saboté mbir yi muy ñetti mbir yi dal sa atté moy ab yéfer la ñaarel bi moy ku ken taqat manam dañu wara taqat le digënté li nga xamne moy rambaaje ak labiré ngir yalla kaf yonentem mo ne parce que ki rambaaj moy ki xam da fay toxal ay wax ngir jaxase ay nit wante li nga xamne mom la Awf ibn Malik don def jël waxu nafiq liko indi yonent salam ko daf koy def ngir defal parce que lolu moy njar yu julit ñi ndax te nafiq dañuy bëgg yaa yow nak boy woné seen mbir nak yow yaangi defal mo yonent nak dafa tekku mirum rambaaje mune la yadkhulul jannata namam gi xamne ab rambaaje la du dugg li nga xamne moy aljanna mune ki nga xamne nak da fay defal manam di leral jikko yu nafiq ak seeni wax ak ñi nga xamne ñoy complo julit ñi ngay leen di leral yow li ngay def moy an nasiha yow yaangi labiré wante defo yefu rambaaj mune jublu way bi ci bopam moy ragnatlé moy takatlé ñaari mbir yoyu rambaaje bi jublu way moy yaq digënté julit ñi ki nga xamne moy labiré nak limi def di woné waxu ñu ñaaw ñëlé lañuy wax koku pour défar moko taxa jox té as-sulhu khair manam yewenal moy li nga xamanteni moy li gën moy di nga jangé ci buntu bi tamit li nga xamanteni moy balé dafa am fuñ ko bëggé ak fuñ ko bëggul sun borom subhanahu wa ta'ala wa ta'ala alquran mu né na ngeen di balé ndax té balé mo gëna jégé ragal yalla wanti amna ño xamanteni nak buñu waxé yenn wax yu reuy muy di saboté yalla wala di saboté alcorane até yalla yi wala di saboté yenen allah sallam ñoñu mom kenn doof leen bal ñoñu mom kenn waru leen bal ñoñu mom dañu wara dëggal seen kaw niko suñu borom santané woné jikoy julit ñi mune julli ñom li ñi def moy ashidda alal kufar rahamaa baynahum dañuy tar ci kaw yéfer yërëmé seen biir kon lool tamit dañ ci déggé né ki xamné xatna né gëm na yalla koku dafa wara sam kaddom baña wax ay wax yo xamanteni daf koy man nako jural musiba bo xamné du xam fu mu koy ak fu mi agé ak mom mune diñ ci jàngé tamit ci mujju gi moy nit ki nekkul ne sa bu defé dal rek su baalo man nañ ko bal mune li nga xamanteni moy ciosan ci nit ki baalu moy ñu bal ko wante nak amna yeen jëf yo xamni ci bu ko jëfé mom su baalo tamit kenn du ko bal rawati na nak bu fekke dafa nek mbir mo xamanteni dafa jëm ci aslu ak diin muy ciosan muy li nga xamni mo samp diine ji muy ciosanu diine muy miru yalla wala miru aya yi muy alquran wala li nga xamni moy miru yaronte bi alayhi salatu wassalam kon lol dal moy li nga xam mom la ibnu usaymin don leral ci buntu bi te dañ ko teunk nak lim ci wax ëpp na lolou wante dal lol lañ ci mëna andi ci waxtu yi kon man nañ yam fo ba benen yon inshallah ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xal wax nañ ko fi mu deung yalla nañ ko yalla jéggal lu fi jup yalla nañ ko yalla nangul te yalla bool ci nga xam ni buñu déggé wax jël la ci gëna rafet yalla nu yalla bool ci nga xamanteni dañuy dégg jëf dañuy dégg wax jël la ci gëna rafet te la ci gëna rafet moy li depp ak li yalla wax ak ak yonentem yalla yalla won deug ban xamni deug la mu wërsegal ñu top ko won ñu chaaxal wax xamni chaaxal la mu wërsegal ñu ñu may tandi ko subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi